999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 września. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pierwszy patrolowy lot nad wschodnią granicą Polski. NATO rusza z operacją Wschodni Strażnik. Komisja Parlamentu Europejskiego za uchyleniem immunitetów Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Wciąż niezdatna do picia woda z wodociągu w gminie Karsin na Pomorzu. Trwa płukanie sieci. Samolot wczesnego ostrzegania AWACS nad wschodnią granicą Polski. To był pierwszy lot w ramach natowskiej operacji Wschodni Strażnik. Sojusz uruchomił ją w odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 10 września. Rzecznik Sił Powietrznych Wczesnego Ostrzegania i Kontroli NATO, podpułkownik Christian Breed, przypomniał, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę podobne misje obserwacyjne były prowadzone na wschodniej flance niemal codziennie. Nowością w działaniach jest to, że współpraca i współdziałanie osiągnęły nowy poziom. Jesteśmy tu po to, by zebrać jak najwięcej informacji o potencjalnym zagrożeniu dla przestrzeni powietrznej sojuszu, a następnie przekazać je naszym sojusznikom, aby mogli zareagować na każde potencjalne zagrożenie. Operacja Wschodni Strażnik została uruchomiona po konsultacjach państw członkowskich NATO na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Konsultacje zwołano na prośbę Polski. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego uznała, że należy uchylić immunitety deputowanym Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Michała Dworczyka w związku z aferą mailową oraz Daniela Obajtka, któremu zarzucono inwigilację polityków Platformy Obywatelskiej. Michał Wawrykiewicz z PO powiedział, że europosłowie z Komisji Prawnej nie mieli w tej sprawie wątpliwości. Oba wnioski o uchylenie immunitetu w żaden sposób nie są motywowane politycznie. Są to postępowania karne prowadzone przez polską prokuraturę i Parlament Europejski nie dopatrzył się, aby polska prokuratura w jakikolwiek sposób motywowana była politycznie w tych postępowaniach karnych. Innego zdania był Tobiasz Bochański z Prawa i Sprawiedliwości. Nie mam żadnych wątpliwości, że w czasach pana Żurka nie ma żadnych możliwości na przeprowadzenie rzetelnego procesu, ale myślę, że Donald Tusk wreszcie ma jakiś temat, który odciągnie uwagę opinii publicznej od słabej polityki rządu we wszystkich wymiarach. Ostateczną decyzję w sprawie immunitetów podejmą europosłowie na sesji plenarnej parlamentu w Strasburgu. Głosowanie zaplanowano wstępnie na 7 października. Nadal nie można korzystać z wody z wodociągu w gminie Karsin na Pomorzu. W ubiegły czwartek w części sieci Kliczkowach wykryto bakterie z grupy coli. Chodzi o wodę dostarczaną do miejscowości Borsk, Górki, Kliczkowe, Przetarnie, Wdzydze, Tucholskiej i Wiele. Od kilku dni trwa płukanie sieci. Wczoraj sanepid pobrał kolejne próbki wody do badań. Mieszkańcom nadal trzeba dostarczać wodę, mówi wójt Karsina Roman Brunka. Mamy zbiorniki w 5 miejscowościach o pojemności 1000 litrów, gdzie po prostu jest woda zatem do picia dowożona oczywiście, ale oprócz tego też, tak jak od pierwszego dnia, dowozimy cały czas wodę butelkowaną, zgodnie z tutaj zaleceniem sanepidu. Także jeżeli chodzi o samodostępność wody, to nie ma problemu. Trwa cały czas chlorowanie i płukanie sieci. Jeśli wyniki badań wykluczą obecności bakterii, mieszkańcy gminy Karsin będą mogli korzystać z wody po 72 godzinach. Na razie nie udało się ustalić źródła skażenia. Ponad 2,5 tysiąca bibliotek publicznych i prawie 10 tysięcy szkół wzbogaciło się o nowości wydawnicze, a do czytelników trafiło około 13,5 miliona książek. Poszły na to pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Podsumowując program, ministra kultury Marta Cienkowska podkreślała, że to nie suche liczby, a konkretne spotkania z literaturą. Miliony dzieci, które po raz pierwszy sięgnęły po książkę, bo była na półce w ich szkolnej bibliotece. Miliony dorosłych, którzy odkryli, że biblioteka może być ich drugim domem. Po drugie, infrastruktura. Chodziło o to, by biblioteki były nowymi centrami życia społecznego. Zmodernizowaliśmy i wyposażyliśmy biblioteki w całej Polsce, budując nowe obiekty i nadając drugie życie tym starszym. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to rządowy projekt wspierający czytanie. Ma za zadanie popularyzację książek, ułatwienie dostępu do nich oraz wzmacnianie roli bibliotek. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całym kraju, jedynie miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce dobra. W Łukowie w województwie lubelskim jedna stacja wskazuje zanieczyszczenia znacznie powyżej normy. Można normalnie korzystać z prądu. Nieco ponad 40% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i północy przelotne opady deszczu. W Tatrach porywisty wiatr. Od 12 stopni na Podhalu do 14 na Śląsku, 15 nad morzem i 16 w centrum i na zachodzie. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły trzy emocjonujące cykle. 19. konkurs Chopinowski Prolog Anny Skulskiej, czyli wywiady z uczestnikami poprzednich edycji. Chopin według Tomaszewskiego, opracowanie legendarnej serii radiowej. Oraz Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Agaty Kwiecińskiej, rozmowy z artystami o ich chopinowskich ścieżkach. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij po spokój. Wejdź na saldeosmart.pl. Saldeo Smart. Dlaczego pani Promocka mówi, że oszczędności wychodzą w praniu? Bo teraz w Auchan płyn do płukania Silan, wybrane rodzaje o pojemnościach powyżej 2 litrów, 22,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,98. Promocja 22-24 września. A pomidory malinowe w koszyku kilogram 4,98. 37% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99. Promocja 18-24 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I proszę, i znów prawie 8 minut po, ale tym razem po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa zatem chwilę po południu i do 13 zapraszamy do współtworzenia tej audycji. UKF @polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Kłania się Andrzej z Trójmiasta. Chciałem prosić o przypomnienie z takiej super grupy sprzed wielu lat, o której pewnie wszyscy pamiętają. Zespół nazywał się Led Zeppelin, a z ich repertuaru bym poprosił o piosenkę, która dosyć rzadko gości na radiowych antenach. Utwór nosi tytuł Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, czwórka, czyli Led Zeppelin 4, 1971 rok, Black Dog, na początek drugiej odsłony muzycznej poczty UKF-u w Trójce. Do 13 państwa listy ukf@polskieradio.pl, prośby do tej skrzynki kierowane ukf@polskieradio.pl, no i także zamówienie telefoniczne 22 i 7 trójek. Już państwu kiedyś to mówiłem, cieszy mnie też i to, że na bieżąco słuchaczki i słuchacze Trójki reagują na to, co dzieje się na naszej antenie. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Piotr się kłania. Trzy wymiary gitary. Miło słyszeć taką zapowiedź. I to prosto z ust pana Piotra. W tej okazji to ja bym poprosił może Zaz jakąś piosenkę. Zazunia, jak ją zapowiadał redaktor Baron czasem. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Zas jej jeden z największych przebojów ŻW dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Przypomnę państwu, albo może poinformuję, bo może ta informacja jednak nie dotarła. 19 września ukazała się nowa płyta, 6 studyjny album Zas i kto wie, może w najbliższym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary, przypomnę, środa, jutro po 21:00, Piotr Baron sięgnie i po tę nową płytę jednej ze swoich ulubionych wokalistek. ZAS w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. No i także do 13 czekamy na Państwa zamówienia telefoniczne 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Poprzedni słuchacz z Gdyni, stały słuchacz z Gdyni, wywołał mnie niejako do odpowiedzi, ponieważ powiedział, że u niego jest piękna pogoda, więc chciałem powiedzieć, że w Poznaniu również mamy klar na niebie i w związku z tym, że on zamówił piosenkę Walking on the Sunshine. No więc ja bym proponował Let It Sunshine z musical Hair. Byłoby pięknie. Mogę zrobić zdjęcie, jaki mamy klar na Poznaniu na niebie. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. musical Her, film Her i Let the Sunshine In w muzycznej poczcie UKF-u. To państwo takie piosenki nam i sobie przypominają, dzwoniąc do trójki 22 i 7 trójek, a także pisząc ukf@polskieradio.pl. No właśnie, dzwoniąc do trójki 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Poproszę na muzycznej poczcie UKF utwór artystki o pseudonimie Birdie. Piosenka zatytułowana jest Wings i pochodzi z albumu Fire Within, który ukazał się we wrześniu 2013 roku. Pozdrawiam całą redakcję Trójki, Andrzej z Rudy Śląski. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the state, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Wings, płyta Fire Within ukazała się w 2013 roku, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze ciut wcześniej. W roku 2011 ukazała się debiutancka płyta Birdie, zatytułowana po prostu Birdie i na niej między innymi jeden z wielkich jej przebojów People Help the People. Ale dziś w poczcie państwo prosili o Wings. No i poszło. W pół do 13:00 za moment na naszym trójkowym zegarze 22 i 7 trójek. Nasz telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, szanownej trójce. Tu legendarny Bogdan Stychów, totalny 66-latek. Skorpion, ja mam delikatną prośbę o Petera Gabriela Sledgehammer dla żony Marioli i córki Magdy, bym chciał zadedykować. This is the new stuff. I nic na to nie poradzę, że zwykle, kiedy ta piosenka jest nadawana przez radio, to widzę teledysk Petera Gabriela, no i te tańczące kurczaki. Co to może znaczyć? Co to może znaczyć? Że odbieramy kolejny telefon. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Irek z samochodu. Poproszę formację Nieżywych Hubów. Żółty rower, może bez dedykacji. Ktoś, kto będzie słuchał, będzie wiedział, o co chodzi. Teraz mocno ściskam, rzutem ciebie. Żółty Rower, formacja nieżywych schabów i Kaja też w chórkach. 1993 rok, album zatytułowany Urodziny. I naprawdę, to się tak samo poukładało. Zaglądamy do muzycznego kalendarza znów. 22 i 7 trójek. O, dzień dobry, ja z Nowego Jorku, u mnie jest 6:25 teraz. Rano, a jeszcze ciemno, no i słucham już dwie godziny, no, trójki. Bardzo ładne programy. A ja bym chciał zamówić Julio Iglesias. Obojętnie, coś dobrego. Bye, bye. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios. Para los dos nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor. Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos andaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. ¡Oye! I się posypały listy z podziękowaniami za Julio i za wybór tej piosenki. No tak, cały świat słucha trójki. A to listy z Austrii, a to telefon z Nowego Jorku. Tak działa na państwa muzyczna poczta UKF-u. Za kwadrans 13, a przed chwilą śpiewał Julio Iglesias. Julio Iglesias, który dziś kończy 82 lata, proszę państwa. Nie ma to tamto. 23 września 1943 roku. Nakład jego płyt około 300 milionów się sprzedało jego płyt na całym świecie, a zaczynał od bycia bramkarzem w Realu Madryt. Naprawdę, ale to w takim młodzieńczym wieku. Potem zajął się śpiewaniem i chyba na dobre wyszło to wszystkim. Julio Iglesias dziś w muzycznej poczcie UKF-u, a wiedziałem, że państwo mnie zaskoczą. Także jeśli zerkamy do kalendarza muzycznego, bo i tam różne ważne wydarzenia, ważne rocznice. Kolejny list, tym razem niezwiązany chyba, albo się do tego jeszcze nie dokopałem. Niezwiązany jednak z dzisiejszą datą, 23 dzień września. Za to pan Szymon pisze krótko i treściwie. Poproszę o pierwszy heavy metalowy utwór w historii. The Beatles, Helter Skelter. Yeah. Beatlesi i Helter Skelter z białego albumu 1968 rok. Słuchacz Szymon trochę żartował, że to pierwszy heavy metalowy utwór w historii, ale jeśli chodzi o metal, to mogą Państwo na nas liczyć. Oczywiście na redaktora Jarka Szubrychta, rzecz jasna. Ciężko na sercu. Jak zawsze z wtorku na środę kilka chwil po północy i tam naprawdę się dzieje. Proszę sprawdzić, jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji. Jarek Szubrycht, Ciężko na sercu w Trójce. Z wtorku na środę kilka minut po północy zaczyna się ta audycja. A my mamy jeszcze dosłownie 8,5 minuty, dobrze liczę, tak, 8,5 minuty do 13. I jeszcze kilka Państwa propozycji. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałbym zamówić piosenkę Hej Hej, Darii Zawiało, z dedykacją dla moich przyjaciółek Zofii oraz Fani. Bartosz Komina. Bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej. Zabieram nic. Za każdym razem krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce. Daria Zawiałow, jeszcze jedna piosenka przed nami, zespół Pogodno, a my już dziękujemy. Piotrka Masiarak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek, po 13:00 Maciej Jankowski. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban.